Sport- en fitnesscentrum De Streek. Bij ons kunt u terecht voor elke lichaamsverbetering en verzorging. Wat verantwoord sporten kunt u bij De Streek onder deskundige leiding. Fitness, bodybuilding, krachttraining, aerobic dancing, zonnebank, sauna en voor de wedstrijdsporten, karate, boksen, jeugdjudo, aerofit. En voor de wintermaanden de o zo belangrijke skigymnastiek training. En De Streek doet nog meer. In de daluren van 2:30 tot 5:00 geven wij reductie op de trainingen. Sport- en fitnesscentrum De Streek. Bel voor informatie 12448 of ga naar Zeestedenweg 169 te Grotebroek. Sporten? Dan ga je naar Sport- en fitnesscentrum De Streek.